بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الكسوف. هو نملango تزنغمزيا سوالا يا كوباتا كوا جوا نموز. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله kwamba jua lilipatwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fabaatha munadi yani wanadi, akamtuma mtangazaji akatangazia watu salatu jamia, kwa kutumia tamko hilo la wito kwa watu, as-salatu jamia, as-salatu jamia. Ni tamko lenye kuwaita watu kwamba sala ni yenye kukusanya watu, sala yenye kukusanya mambo ya kheri. Basi fajtama, watu wakakusanyika. Watakadama fakabara, akatangulia mbele akaleta takbira. Wasalla arba rakaat, akaswali rukuu nne fi rakaataini katika raka mbili. Wa arba'i sajadat, na sijida nne. Wa an Nabi Mas'ud wa Uqbah ibn Amir al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. Jua na mwezi ni alama mbili katika alama za utambulisho zijulishazo uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yukhawifu Allahu biha ibadahu, huwatia hofu kwa alama mbili hizo waja wake wapate kumwogopa. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahad, na kwamba jua na mwezi havipatwi kwa sababu ya kifo cha yoyote minanasi katika watu, wala lihayati, wala havipatwi kwa sababu ya kuwa fulani yuko hai. Idha raitum minhuma shay'an, mkiona kwenye jua na mwezi chochote katika hali ya kupatwa, fasallu, salini, wad'u, naombeni dua. Hata yankashifa maabikum, mpaka hali iliyopo kwenu iondoke, mpaka hali hiyo iondoke kwenu. Na aliyasema hayo kwa vile baada ya kifo cha mwanae Ibrahim watu walisema kwamba jua limepatwa kwa sababu hiyo. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله للبات وجوا وقت ومتومة صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كينوك متومة بعد تنغازو لا يلم تنغازاجي إلي واتو وكسانيكي نكويندا محالا وليبو واتو فصلى بالناس أكوسالي شواتو فأطال القيام كرفوشا كسمامو ثم ركع كشا أكركو أطال الركوع كرفوشا ركوع ثم فقام كشا كينوكا كرفوشا كسمامو وهو دون القيام الأول لكن شمرهي كرفوشا كسمامو cha kwanza. ثم انصرف كشا أكا ماليزا صالة وقد تجلت الشمس وقتي هو جوا لما أجيوا توكا كوني هاليلي أكباتوا وخطب الناس كواهتبيا واتو فحمد الله وأثنى عليه حمد مونكو نكم سيفو kisha kasema inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llah, jua na mwezi ni alama mbili katika dalili za kujulisha uwezo uwepo wa Mungu na uweza wake. La yanhasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idha raaitum dhalika fa'du Allah wa kabbiru latin takbira wa sallu salini wa tasaddaku, na toeni sadaka. ثم قال يا أمة محمد أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله هكونا مني يوتي كتك أغير ما من أحد هكونا يوتي أغير ألينويف كلكو من الله كلكو من يزمك min aziyaznia abduhu, kutokana na tendo la mja wake kuzifanya zina, au tazinia amatuhu, au mjakazi wake kama tu, kwa maana mja wake Mungu mwanamke. Ya ummat Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam, mgalijua ninayojua, la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira, basi mgelia mgecheka kidogo na mgelia sana. Wa fi lafzi fastakmala arba rakaati wa arba sajadati, akakamilisha kwenye swala ile rukuu nne na sijida nne. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله جيبت وجوه وقت ومتوم صلى الله عليه وسلم فقام فزعا كينوكا هاكيوا أمي فذيك أنا أوفو yakhsha an takuna saa, anachelea sijakuwa kiyama kimesimama. Hata hata almasjida, akenda msikitini. Faqama fasalla, kasimama na kusali. Biatwal qiyami, kwa kisimama kirefu. Wa rukui, na rukuu ndefu. Wa sujudi, na sijida ndefu. Maraituhu yafaluhu fi salatin qatu, sikupata kumuona akifanya hivyo kwenye swala yoyote kabisa. Thumma qala inna hadhihi al-ayati allati, shakasema kwamba alama hizi na ishara hizi ambazo yursiluha Allah Ta'ala, zinazopelekwa na Mwenyezi Mungu kwa waja wake, la takunu limauti ahadin wala lihayati, hazipatikani au kutokea kwa sababu ya kifo cha yoyote yule au kwa sababu ya uhai wake. Lakini Allah yursiluha yukhawifu biha ibada, lakini Mungu huzipeleka kwa kuwahofisha na kuwatia hofu waja wake. Fa idha raitu minha shay'an, mkiona chochote katika alama hizo, fafza'u ila dhikrillah, basi ninyi kimbilieni kumtaja Mungu. Wa ila du'aihi, na kumuomba, wa istighfarihi, na kumtaka msamaha. Babu salati al-istisqa, sala ya kuomba mvua. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي جمالي توكا كوندا كوم بامفوا فتوجه إلى القبلة كي لك يا قبلة يدعو أكيومبا حول رداءه أكي جوزا قوياكي داني نجي نجي داني ثم صلى ركعتين كي شكا صلي ركع بيلي جهر فيهما بالقراءة أكسوما كوساوتي كوني ركع بيلي هزو وفي لفظ أتى المصلى tamko lingine kwamba alikwenda kwenye eneo la wazi lililokuwa likitumika kwa ajili ya kusali. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala, kwa mtu mmoja aliingia masjidi ya msikitini يوم الجمعة min babi kana nahwa daril qada'i, kwenye mlango uliokuwa unaelekea nahwa upande daril qadai. Darul qadai ni nyumba ambayo iliuzwa kwa ajili ya kulipia deni alilokuwa kidaiwa Umar ibn Khattab, ambalo alibeba dhamana yake akausia kwamba ikitokea amekufa basi mali yake iuzwe kwa ajili ya kulipa deni hilo. Kwa hiyo kauzwa na mnunuzi alikuwa ni Muawiya, kwa hiyo ikaitwa Daru al-Qadha. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaimun yakhtubu, na mtume akiwa na kasimama anatoa khutba. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yule mtu akamwelekea mtume qaiman akiwa amesimama, thumma qal ya Rasulullah halakatil amwal, wanyama wetu wanakufa, wankatat subulu, njia za maisha zimekatika, fadu Allah yughithuna, mwombe Mungu atuokoe. Qal farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai, mtume akanyanyua mikono yake, thumma qala allahumma aghithna, Mungu tuokoe, allahumma aghithna, allahumma aghithna. Qala Anas fala wallahi ma nara fi samai min sahab, Anas anasema hapana na kuapia kwa jina la Mungu hatukuwa tukiona katika mbingu japo wingu moja. Sahabin wala qaza'a, neno mali kwa Waarabu linajulikana kama ngamia kwa sababu hiyo ndio mali kwao, maana Waarabu asili ni wafugaji. Kwa hiyo mfugaji mali ni mifugo yake. Sahab mawingu mengi, kaza ni kipande cha wingu, kwa hiyo anakusudia hakupakuwa na wingu mawingu makubwa wala madogo, peupe. Wama bainana wa baina sali min baitil waladar, na hakuna kati yetu na mlima Sali, ni mlima ulio karibu jirani na mji wa Madina, mimbaiti hapakuwa na nyumba wala darin, tofauti ya baiti na dar. Allahu akbar, baiti ni mahala ambapo mtu kazoea mwenyewe kulala. naweza kuwa pangoni chini ya mti ni bait, lakini dar lazima iwe imejengwa. Hii ndio tofauti. Qala fatalat min wara'i sahaba, likatokea nyuma yake wingu, mithlu tursi, mithili ya ngao. Lamma tawassatat as-samaa, lilipofika katikati wingu lile ya mbingu, intasharat, lilisambaa. Thumma amtarat, kisha mvua ikanyesha. Qala fa wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabtan. Anasema na kuapia, anasema mara aina shamsa sabta, hatukuliona jua katika kipindi cha juma zima, ni mvua tu. Qala thumma dakhala rajulu min dhalika albab, kisha alikuja akaingia mtu kwenye mlango ule ule, fil juma almuqbila, juma iliyofuata. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu an-nasa, wakati huo mtume amekaa amesimama anatoa khutba. Fastaqbalahu qaima, akamwelekea akiwa kasimama. Faqala ya rasulullah, halakati lamwal, wanyama wetu wanakufa, wankatari subulu, fadullah yumsika hana, muombe Mungu azuie mvua, mafuriko hapapitiki. Qala farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai, tumekanyanyua mikono. Thumma qala allahumma hawa alaina, Mungu naomba inyeshe maeneo ya pembeni huko, wala alaina, isinyeshe hapa tulipo, katuletea madhara. Allahumma ala al-akami wadh-dhurab, Mungu inyeshe huko kwenye vichuguu na milima midogo, wabutuni laudia, na ndani ya mabonde, wamanabiti shajar, sehemu zina inakoota miti, misituni, maporini. Qala faqlatika katika, wakharajna namshi fi shams, tukatoka tukiwa tunatembea tena jua linawaka. Qala shariku fasaltu, nikamuuliza Anas bin Malik, ahwa rajulu lawol, huyu aliyekuja kuuliza ndio yule yule wa kwanza nini? Akasema la adri, sijui. Qala almusannif rahimahullah, dhurabu aljibalu sigar, anasema mwandishi wa kitabu Al-Maqdisi kwamba akam ni jamu akma, wa hiya a'la min arabia, vyote ni vichuguu rabia, lakini akma kiko juu zaidi, waduna al-hadba, kiko chini ya hadba. Daru al-qada, daru Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sumiat bidhalika, iliitwa hivyo, liannaha bi'at fi qada'i dainihi, iliuzwa kwa ajili ya kulipia deni lake. Allahu a'lam.